Imetimia saa 11 jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 11 jijini Kigali nchini Rwanda. Karibu kuifuata taarifa ya jioni inayoanza kwa muhtasari wake. Uteuzi wa wajumbe wa tume za uchaguzi kwa ngazi ya tarafa katika tarafa za Bururi, Matara na Mwaro wazua malalamiko kwa baadhi ya waliokuwa wamegombea nafasi hizo. Kilio cha wakulima wa zao la mahindi ambao hawajapata mauzo yao kutoka kituo wanagesa cha kosesha amani wa bunge. Na katika habari za kimataifa, Rwanda yasimamisha utendaji wa mashirika 43 ya kidini kwa ukiukwaji wa sheria. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Arubiri Nduwayo, mimi Lomwarte niyo yabivuze. Isanganiro. Karibu tena. Watu watatu kwa saba walioteuliwa kuongoza tume ya uchaguzi kwa ngazi ya tarafa CC katika tarafa za Bururi na Matana wanatoka katika chama madarakani. Chama Uprona kina mjumbe mmoja tarafani Bururi, huku vyama Sahwanya, Frodeu na Senel vikiwa na mmoja kila chama tarafani Matana. Baadhi ya waliokuwa wamewasilisha maombi ya kuwania nafasi hizo wanaomba kupewa mwanga kuhusu vigezo vilivyozingatiwa katika uteuzi wa wajumbe hao wa tume CC. Anosiate Niyo Kwizela, mjumbe wa tume ya uchaguzi kwa ngazi ya mkoa wa Burunga, ambaye alitambulisha wateule Alhamisi, amewataka walio na manunguniko kuwasilisha kuwasilisha malalamiko katika tume CP ndani ya kipindi kisichozidi siku tatu. Hata tarafani Mwaro, chama tawala CNDD-FDD kina wajumbe wawili, huku shirika Afrabu, Bene Samoragwa, chama cha Uprona na wabobezi katika masuala ya uchaguzi wakiwa na mjumbe mmoja mmoja. Kwa wale walio na wasiwasi kuhusu uteuzi huo, wajumbe wametakiwa kupeleka malalamiko kupitia maandishi ndani ya siku tatu zilizotengwa kwa ngazi ya kwa tume ya uchaguzi kwa ngazi ya mkoa CP. Idara ya mazingira nchini Burundi inahakikisha kuwa kuweka uzio kwenye mbuga ya wanyama ya Ruvubu na mbuga nyingine ili kuepusha wanyama kama nyati kuharibu mashamba ya raia kunawezekana tena kwa alama ndogo. Mkurugenzi wa mazingira amemtamka hayo Alhamisi hii mkoani Ngozi katika warsha ya kuzindua vitabu viwili vinavyozungumzia kulinda mazingira na kukuza misitu nchini Burundi. Kauli ya Christian Nimubona imekuja baada ya gavana mkoa wa Cankuzo kuwasilisha mashaka kwamba katika pesa milioni 117 dola za Kimarekani zilizotengwa kwa ajili ya miradi hiyo miwili, hakuna sehemu ya kufidia raia wanaolalamika kila mara kuharibiwa mashamba na nyati na kuangiza katika ukosefu wa chakula licha ya kuwa wamekuwa wamepandikiza mazao. Nao baadhi ya makatibu tarafa mkoani Kayanza wanataja changamoto ya raia kutotambua nani atakayeandikwa kwenye ardhi zilizonunuliwa na mmoja wa wanandoa wakati wa sensa ya watu, makazi, kilimo na ufugaji itakayoanza hivi karibuni. Waziri wa mambo ya ndani amewataka kutambua kuwa mali walizonazo si miliki ya mtu binafsi bali kaya kwa ujumla. Aidha, Waziri Martini Teretse amewahakikisha kuwa sensa hiyo haina lengo la kuwapokonya mali wananchi bali kupata takwimu rasmi za watu na mali zizo nchini Burundi. Hayo yamechomoza katika mkutano wa waziri huyo na makatibu tarafa wa mkoa wa Kayanza Alhamisi hii kaskazini mwa Burundi. Kutoka huko, Patrick Sangiumva ameandaa taarifa ifuatayo. Katika kikao cha hapo jana Alhamisi kilichowaunga gavana wa mkoa wa Kayanza, viongozi katibu wa matalafa na waziri wa mambo ya ndani kwa lengo la kujadiliana kuhusu maandalizi ya sensa ya hapo mwezi Septemba, wengi baadhi ya viongozi wa matalafa walisema kuwa raia huwauliza kuhusu wafugaji ambao ng'ombe wanaofuga ni wa wafugaji wengine. Viongozi hao walisema pia kuwa kuna tatizo jingine ambalo ni katika familia ambamo mume au mke ana mali kama mashamba ambazo ziliandikwa kwa mmoja kisiri. Martino Niteletse, waziri wa mambo mambo ya ndani nchini Burundi alisema kwamba ni lazima raia wajue ya kwamba sensa hiyo yalenga kujua idadi kamili ya wanaoishi nchini Burundi na mali zao, akiwaita viongozi katibu kuwatuliza nyoyo raia. Silvestre Ntunzwe naye kiongozi katibu wa tarafa ya Gahombo naye alibaini kwamba ana mashaka kuwa wafuasi wa msichana Zebia waweza kutojiandikisha na mali zao katika sensa hiyo. Tuwakumbusha kwamba sensa hiyo itaanza tarehe 15 Septemba mwaka huu kama inavyoelezwa na Martino Niteretse, waziri wa mambo ya ndani nchini Burundi. Nikilipoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Baadhi ya wabunge wanasema kutiwa hangaiko kubwa na uwepo wa wakulima wa zao la mahindi ambao hawajapewa pesa za mauzo waliopeleka katika kituo na Gesa. Akijibu maswali ya wabunge Alhamisi, waziri wa kilimo ametuliza nyoyo wakulima hao kuwa swala lao halijasahauliwa. Prosper Dodiko alieleza kwamba hali hiyo itokana na mavuno kuwa maradufu na hivyo kusababisha naksi katika bajeti iliyokuwa imetengwa kwa zoezi la kukusanya punje hizo za mahindi. Na viongozi tawala tarafani Gihanga mkoani Bubanza wanatahadharisha raia kuwa makini kufuatia visa vya wizi vinavyozidi kukithiri na kutakiwa kusota kidole wahusika wa uhalifu wa aina moja ama nyingine kulipiza kisasi na matukio mengine. Mfano halisi ni vijana wawili wanaozuiliwa kwa tuhuma za kumpiga mtoto wa miaka 13 baada ya kumtoa katika shimo la maji walilokuwa wamemtumbukizia wakimlaumu kujisaidia kwenye shimo wanakochimba mchanga katika makaburini Mpanda. Mbali na hayo, mtu anayejidai kwamba aliwahi kuwa mtawa anazuiliwa katika kituo cha polisi akituhumiwa kuwatapili watu. Taarifa kutoka kwa polisi zinasema kuwa wanaendelea na uchunguzi huku wakifichua kukamata vitambulisho vya mtuhumiwa kwa ajili ya kumfahamu zaidi. Baadhi ya raia wakazi wa barabara ya 11 hadi 13 mtaani Gitega kata Kinama kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanalamikia kero ya kutopata huduma ya maji safi nyumbani kwao yapata kipindi cha mwezi mmoja. Wanaweza kuwa wanalazimika kuamka saa 10 alfajiri kwenda kuyasaka kwenye mabomba ya umma. Wanahofia usalama wao pamoja na hatari ya kupatwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo, hasa kushindwa kuchukua tahadhari za kiafya dhidi ya homa ya nyani. Wanaliomba shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kuwarejeshea huduma ya maji safi katika mabomba yao. Na katika sekta ya michezo, timu ya taifa ya mpira wa miguu Intamba mu Rugamba inaweza kujitayarisha kumenyana na timu za Malawi na Senegal tarehe 5 na 10 Septemba katika kusaka tiketi ya kushiriki michuano ya kombe la Afrika AFCON. Akizungumza na waandishi wa habari Alhamisi, kocha wa timu ya Burundi ametangaza kuwa wachezaji wote walio kwenye orodha wanasimama imara. Etienne Ndayiragije anafichua kuwa watasafiri tarehe mosi Septemba hadi Malawi, mwenyeji wa mechi hiyo, baada ya mazoezi yatakayofanyika mkoani Ngozi. Maandalizi yako vizuri baada ya kutoa hii orodha ya wachezaji 23 ambao tutakuwa nao huko. Ila kabla sijaongeza, kuna wachezaji 17 ambao wanacheza mechi zao za mwisho kwenye wapo tarehe 25. Kwa hiyo kihesabu, kabla kati ya 25 hadi tarehe 5 au tarehe 1 hadi tufike sisi wote kule, patakuwa na wiki moja ambayo itakuwa iko free. Kwa hiyo nimeomba viongozi wangu na washukuru wametuwezesha kuwakusanya hao 17, watakuja hapa tena Ngozi, tutaandaa ili tuweze kuwa na kikosi kamili. Itaongezea na wengine vijana wa hapa, kama jinsi nilifanya mara ya mwisho, nikaleta vijana kina Digidigi, kina Paplay, tuliwaona huko waliendelea kuleta changamoto kwenye kikosi. Kwa hiyo nina imani kuwa itakuwa ni maandalizi mazuri. Mungu akipenda, wakija wote pamoja, tutaandaa timu yenye ushindani wa hali ya juu. Wapinzani wetu tunawafahamu, tulipata nafasi ya kuangalia mechi zao. Ila kama Malawi tulikuwepo wakati wanachana na Sao Tome, tulikuwa Malawi tukiandaa mechi ya Kenya. Kwa hiyo tulipata nafasi ya kuwaona na tulifuatilia kwenye runinga mechi zao ambao wamecheza na Guinea, na tunaendelea kuwafuatilia na mechi ya Senegal, hata mechi wali draw na DRC. Tunaendelea kufuatilia mechi zote, na bila hivyo tunafuatilia hata kwenye klabu zao kwenye wanacheza ili tuone wako vipi, tutawapata vipi. Ni moja ya jukumu ya staff, hatulali, tunatumika kabisa iwezekanavyo ili tuweze kupata kikosi kamili, ila na tuweze kupata ushindi ambao tunahitaji. Na message naweza nikaachia Warundi, tunawashukuru kwa support yao, waendelee kutusupport na kutuunga mkono na kutuombea, kwa sababu pamoja na Mungu kila kitu kinawezekana. Tuna imani kwa tutafanya vizuri. Habari za kimataifa. Kigali. Serikali ya Rwanda imetoa orodha ya majina ya mashirika ya kidini yaliyopigwa marufuku kwa kukiuka sheria. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, orodha hiyo inajumuisha mashirika 43 ambayo yamekuwa yakiendesha shughuli zake katika wilaya mashirika 43 ambayo yamekuwa yakiendesha shughuli zake katika wilaya 18 kote nchini Rwanda. Hatua hii imefuatia shughuli za uchunguzi unaoendelea wa utendaji wa mashirika yenye misingi ya imani ulioanza tarehe 28 Julai. Tangu mwezi Julai, Rwanda imefunga makanisa 4000 katika kipindi cha mwezi kwa kushindwa kuzingatia kanuni za afya na usalama. Hatua hii iliathiri zaidi makanisa madogo ya Kipentekoste ambayo baadhi yaliendesha ibada nje ya mapango au kwenye kingo za mito. Sheria kuhusu imani inataka makanisa kuendesha ibada kwa mpangilio katika mazingira salama na vile vile kuharamisha matumizi yao ya vipaza sauti. Sheria hiyo inawalazimu wahubiri wote kupata mafunzo ya kidini kabla ya kufungua kanisa. Wakati huo, rais wa Rwanda Paul Kagame alisema nchi hiyo haihitaji nyumba nyingi za ibada, akishikilia kuwa idadi hiyo kubwa inafaa tu kwa uchumi ulioendelea zaidi na njia za kujiendeleza. Dar es Salaam. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimetaja madhila yanayoendelea kuwakumba raia nchini humo ikiwemo viongozi wake, ikiwa ni mfululizo wa matukio ya utekaji na kutiswa. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam Agosti 22 mwaka 2024, Freeman Mbowe amesema vyombo vya dola vimekuwa vikaa kimya licha ya vitendo hivyo kuzidi kutokea. Tanganyika Law Society, chombo ambacho kinajumuisha wanasheria na mawakili katika taifa letu, kilitoka na tamko kuhusu taarifa kwa umma kuhusu kuongezeka kwa vitendo vya utekaji nyara. Walitoka na orodha kubwa ya watu waliotekwa, wametekewa wapi na wengine kwa mashtaka gani, na wengine waliokutwa wamekufa katika vyumba vya kuhifadhi maiti kwenye hospitali kadha wa kadha katika nchi yetu. Inapotoka taarifa ya watu 80 kufa kwenye mazingira yasiyoeleweka, alafu vyombo vinavyohusika vya dola navyo vikakaa kimya na watawala wengine wakaendelea kubeza, hili ni jambo ambalo limetulazimisha sisi kama chama kikuu cha upinzani kuungana na TLS na wadau wengine mbalimbali kupaza sauti. Sio Tanganyika Law Society pekee ambao wametoka na orodha ya watu ambao wameumizwa na kupotezwa katika nchi yetu. Shirika la utangazaji la kimataifa la BBC la Uingereza lilifanya uchunguzi na kufikia baadhi ya familia za watu ambao wametekwa na wakatoa ushuhuda wa ndugu zao walivyopotea kwenye mazingira hayo ya kutatanisha. Na jeshi letu la polisi alikubali kukiri mahali popote kwamba lilihusika. Na kufuatia hayo, Freeman Mbowe amewaomba Rais Samia Suluhu Hassan kuunda tume ya kimahakama ya kuchunguza madai hayo ya watu kupotea au kutekwa nyara. Hadi sasa polisi ya Tanzania hajatoa tamko lolote kuhusiana na kauli hiyo ya Bwana Mbowe. Na sauti hiyo ya Mbowe ni kutoka vyombo vya habari vya ndani nchini Tanzania. Hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, kuna mimi Lomwarde Niyoebivuze.